több magyar író tiltakozik Demeter Szilárd a magyar kultúrát, főleg az irodalmat kritizáló kijelentése miatt. Demeter, aki miniszteri biztosként a könnyű zene társadalmasításáért és megújításáért felel, egyben a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője is. A politikus úgy nyilatkozott, hogy ha magyar alkotást néz, hallgat, olvas, akkor lejjebb viszi az elvárásait, hogy ne csalódjon. Szerinte a magyar irodalom 80%-ának a kukában a helye, és megnevezte Parti Nagy Lajost, kortárs írót, aki szerinte az elmúlt időben a tehetségéhez képest gyenge dolgokat ad ki. Egész konkrétan úgy fogalmazott Demeter Szilárd, hogy a tehetségéhez képest szarokat ad ki. Parti Nagy Lajos. Nos, képmutatás lenne, hogyha mi itt most felháborodást demóznánk, előadnánk azt, hogy ilyet már pedig nem lehet mondani, hogy 10 kulturális termékből 8 az hitvány, vagy kukában a helye, hiszen hát mi azért ilyeneket magyarázunk elég rendszeresen. És meggyőződésünk szerint nem csak a kulturális termékekre vonatkozik ez, hanem úgy általában ugye az ember alkotta dolgokra, és mivel az embereket is emberek alkotják, a szüleik, meg az intézményeinkben dolgozó emberek, hát az emberekkel kapcsolatban sem vagyunk nagyon optimisták. Hát ott is általában az a diagnózisunk, hogy az embereknek a 85%-a az olyan, akivel nem nagyon lehet mit kezdeni. Nem nagyon lehet vele értelmesen beszélni, mert a saját dogmáinak, a saját hiedelmeinek a fogja. És hát miért lenne ez másképp az irodalmi alkotásokkal, amelyeket hát akárhogy is ezek az emberek alkotnak. És hát nekünk az a munkahipotézisünk, amivel újra meg újra élünk, hogy ez a 85-15, ez egy állandó arány a világban. És hogy bármilyen téren dolgozó embereket vizsgálunk, vagy bármilyen jellegzetesség alapján kiválasztott embereket vizsgálunk, ugyanerre az arányra jutunk. Tehát, ha a cigányokat vizsgáljuk, a szemüvegeseket vizsgáljuk, a bányászokat vizsgáljuk, a szőkéket vizsgáljuk, a szakállasokat vizsgáljuk, a díjbeszedőket vizsgáljuk, és bármilyen, nagyjából bárhogyan vonjuk meg ennek a csoportnak a határait, erre a 85-15-ös arányra jutunk. Miért lenne ez másképp az alkotásokkal? Miért lenne ez másképp azokkal a termékekkel, amelyeket hát ezek az emberek gyártanak? Miért lenne ez másképp bármivel a világon? Nyilván arról van szó, hogy valakinek elég szigorú a mérce rendszere, akkor 10 dologból 9 a kukában végzi. Ha kevésbé szigorú, akkor 7 végzi a kukában. Hogyha az illető meg igénytelen, akkor 2 végzi a kukában, és 8 a könyvespolcon. Hát ez is már csak azon múlik, hogy ki hol húzza meg azt a határt, a nívónak azt a vonalát, hogy hát innentől fölfelé számít az én számomra jónak valami, és innentől lefelé meg rossznak. Na most a problémám nekem ebben a konkrét szituációban egyetlen egy dologgal van. Én nem állítom, hogy a Demeter Szilárdnak nincs igaza. Bár nekem van egy olyan gyanúm, hogy a Demeter Szilárd abból a 10 könyvből másik 2 választana ki, amit a könyvespolcra rak, és másik 8 amit kidob, mint amit én. Igen. De hát ez miért ne lehetne szubjektív? Nekem egyetlen egy problémám van ezzel a kijelentéssel. Nagyon más az, amikor ezt a kijelentést egy kritikus teszi, egy újságíró teszi, egy értelmiségi teszi, meg nagyon más az, amikor egy miniszteri biztos teszi. Nagyon más az, amikor a hatalom teszi. Amikor a hatalom magyarázza el azt, hogy ezek közül a könyvek közül hánynak kéne a kukában végeznie. Hánynak nem lenne helye az irodalomban. Innen már csak egy lépés az, hogy rá is bökjön, hogy melyek azok, amik szerinte nem odavalóak, vagy nem olvas. Egyet bökött egyébként, ez nagyon szép, olvastam további részleteket, sőt azóta ő írt egy kiegészítést hozzá. Szerinte kísérlet lett. Annyira nem. Egy kicsit inkább úgy mondanám, hogy még mélyebbre ás. Tehát a Parti Nagy Lajosnál én arra gondoltam, hát ha úgy érti, hogy ahhoz képest, hogy a tehetsége milyen, ahhoz képest ő írhatna ennél jobbakat, mint az utóbbi időben írt, de nem. Azt mondja, hogy önmagában ezzel sem lenne baj, mindenki azt is úgy ír, ahogy akar, vagy éppenséggel kiszakad belőle, csak hogy Parti Nagy Lajos a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. Életműve okán kap jelentős havi apanást. A magyar adófizetőknek eddig közel 90 millió forintjába került az, hogy Parti Nagy Lajos eddigi irodalmi munkásságát jelentős magyar szerzőként másolás védetten közzétesszük. Tehát azzal érve, és még folytatja is tovább, hogy nem azért baj, hogy most már szó szerint idézve szar, amit csinál Parti Nagy Lajos, mert milyen kár érte, hanem azért, mert egyébként pedig 90 millió forint elment arra, hogy Már bocsánat. 12. éve van teljhatalmon Orbán Viktor Magyarországon kétharmados uralommal. Itt azt csinál, amit akar. Hogyha itt Parti Nagy Lajos 90 millió forintot kap, az azért van, mert Orbán Viktor azt akarja, hogy megkapja. Ebben az országban az történik, ennyi, amit Orbán Viktor akar. Amikor Demeter Szilárd veri az asztalt, hogy ez a Parti Nagy Lajos ennyi és ennyi állami pénzt kap. Hát nagyon rossz helyen kopogtat Demeter Szilárd. Orbán Viktor asztalát kell csapkodni, hogy miért kap ez a Parti Nagy Lajos 90 millió forintot. Mint és amikor ennyi, Michelle Obama a civileknek panaszkodik, hogy milyen a helyzet, pedig ugye, ahogy mondja Bill Burr, a vacsora asztal túloldalán ül az ember, akihez beszélned kellett volna. Hát, tudjuk, hogy ez 90 millió forint mihez képest. Igen, apró de tudod, pénz, és mihez képest. Igen, apró pénz, nem mennék. Ők döntöttek arról, hogy Parti Nagy Lajos ezt a pénzt kapja. Uh-huh. Itt most kérhetik nem lipsizni, mert a lipsik 12 éve nincsenek hatalmon. És 12 év nem volt elég ahhoz, hogy ezt az ebből szerzett járulékot, amit kap ez a tehetségéhez képest szarokat alkotó Parti Nagy Lajos, a Demeter Szilárd szerint, ezt ő megkapja. Miért? Mire föl? Hát én tényleg ezt nem értem, hogy ők még most is úgy csinálnak, úgy szabadságharcolnak a Parti Nagy Lajos 90 millió forintja ellen, mintha ellenzékben lennének. Hát ők vannak hatalmon és 12 éve. Mm-hmm. Tudod, és azért nagyon-nagyon zavaró ez, amit mond. Nem a tartalma a zavaró, hanem amikor a hatalom ilyeneket mond, hogy mely műalkotásokat kell kukázni. Ez nagyon-nagyon rosszat vetít előre. Igen, nagyon rosszat, mert rossz emlékeket idéz fel. Látjuk, hogy hogy működnek. Látjuk, hogy hogy szerveződik a nemzeti együttműködés rendszere. És elnézve ezt, nem kell különösebb fantázia ahhoz, hogy elképzeljünk még néhány év is. Igen, Demeter Szilárd így fogja kukázni a magyar irodalomnak a neki nem tetsző darabjait. Ez egyébként teljesen oldaltól független szerintem, hogy egy hatalom így nem foglalhat állást, így nem fogalmazhat. Az irodalom egyébként még meg is úszta viszonylag, mert a színház úgy, ahogy van, ő szerinte az olyan, mintha valaki fogorvoshoz megy, azzal tette egyenlővé, rossz értelemben válik libabőrössé tőle. Az indok az, hogy... És ebben egyébként még akár lehet is valami, hogy érződik a magyar filmek színészein, hogy ők színházi színészek, mert nem úgy beszélnek, uh-huh, mint ahogyan az természetesebb uh-huh lenne filmen. Ebben még belés lehet menni, nagyon valóban, igaz, igen. Ezt vetíti a magyar filmekre, hogy a színházzal mi a baj, az nem derül ki, csak az, hogy egyébként valaki, aki a kultúráért kéne, hogy feleljen, ő tulajdonképpen azt propagálja, hogy a színház az egyenlő egy fogorvosi rendelő. Nem a színház. A magyar színjátszás. Tartozik valószínűleg Demeter Szilárdhoz is egy igényességi színvonal, de ugye tartozik hozzá egy saját preferencia is. És az egyik az hozzátartozik, és joga van szubjektívnek lenni, amikor magánember, a másikban viszont közfeladatot lát el, és úgy tűnik, mert nem a 90 millió forintra gondolok, hanem arra, hogyha a Parti Nagy Lajos egy olvasandó alkotó még ebben a rezsimben is, akkor az azt jelenti, hogy nagyjából legalább törekedtek a kiegyenlítettségnek a látszatára azok, akik erről döntöttek, míg ezzel az erénnyel lehet, hogy nem rendelkezik Demeter Szilárd, és mondjuk nekem ez lehetne problémás, valamint az, amit többször elmondjuk, hogy ítéletet vonni és büntetést kiszabni az nem ugyanaz a dolog. Megmondhatod, hogy szerinted mi szar, de hogy mit kéne vele csinálni, és akkor ezt vetítsük vissza az emberekre. Mondhatod azt, hogy bizonyos emberek egy-egy tengelyen silány minőségűek, de nem mondod azt, hogy a falhoz kéne csapni. Lehet arról beszélni, hogy mit kéne vele csinálni miniszteri biztosként, olyan értelemben, hogy mit kéne vele csinálni, hogy jobb legyen. Nem azt, a hogy hogyan kellene. Nem Demeter Szilárddal mit kéne csinálni, mert kicsit félrejöttettelek. A művészettel, tehát ő, Demeter Szilárd a könnyűzene társadalmasításáért és megújításáért felel. Na, ez olyan, mint hogyha az 1960-as éveket írnánk ehhez komolyan. Képest, a szabadidő ehhez képest irányított eltöltése. Ehhez képest azt hangzott el ebben a beszélgetésben, hogy ő nem hallgat rádiót, hanem mint minden normális ember, ő Spotify-t hallgat, hiszen a magyar könnyűzene, nagy része is silány eltekintve néhány kivételtől, mint például Tankcsapda és Lovasi. Ha ő felel, ha én könnyűzenész lennék, akkor bele sem merek gondolni, milyen érzés lenne, hogy aki az én tevékenységem fölött áll, így beszél. De ez nagyon mondja, nem kell, ez az ért, de nem kell ez mi az. Az, hogy neki egy más nívon van meghúzva, de, bántó, de igaz. De nem, de ebben a pozícióban nem mondhat ilyet, érted? Ezért de felel. Én örülnék, ha ebben a pozícióban ezt mondanák. Nem kell ennyire érzékenykedni, tehát a helyzet az, hogy a diagnózisában azért sok igazság van. Én is értem, hogy ez más, amikor ezt a hatalom mondja. Mert abban van egy szabályozó szándék, abban van egy megfélemlítő szándék. Egyáltalán a hatalom által kifejezve ugyanez, az félelmetes. És az arrogáns. És én értem ezt. De ami engem igazán zavar a Demeter Szilárdnak a kijelentésében, mert mondom, a kijelentésének a tartalmával nagy részt egyet tudok érteni, hogy nincsen semmiféle indoklás. Semmiféle indoklás. Tehát nincs arról szó, hogy mi a baj a magyar színjátszással, mondjuk a színházzal, hogy annyi indoklás van, hogy a színházi színészek játszanak a filmekben, ettől rosszak de a filmek. Csak a filmre de mitől rosszak a színházak? Mitől rosszak a színházak? Mitől rossz a magyar irodalom? Nem tudom. Mitől rossz a magyar zene? Tudod, könnyű zene. Én nem gondolom, tudom elfogadni. Nem elég társadalmi. Nem tudom elfogadni a zenére vonatkozót se így, és azért nem csak érzékenykedés miatt, bár az is benne van, hanem azért, mert emlékeztek még, amikor a Petőfi Rádió elindult, ez egy nagyon jó irány volt akkor, mert a rádió az tud igenis abban segíteni, ő elvileg a megújításért felel, nem? Hogy minél több emberhez jussanak el olyan új, korábban nem ismert együttesek, urambocsás színvonalas dalai, vagy zenéi, amiket egyébként, hogyha ő csak a Spotify-on a célzott kereséseket folytatja, akkor a büdös életben nem fog megismerni. Most nekem ezerféle bajom van a magyar színjátszással. Nekem elsősorban a magyar színjátszásnak a csehovi gyökerei, azok, amik igazán fájnak. A mellébeszélés, a igazán fontos, lényeges tartalom konzekvens ki nem mondása. Az, ami a magyar színjátszást így körüllengi. És ami ebből a mocsárból, mondjuk Mocsári Lilion módjára kinyit, vagy kihajt, az a Pintér Bélának a színháza, amelyik meg pont szembe megy a magyar színjátszásnak ezzel a posztmodern tendenciáival. Nekem nagyon sokféle problémám van a magyar színjátszással. Tényleg nagyon sokféle problémám van. Csak amikor a Demeter Szilárd ezeket megfogalmazza, jó lenne érteni, hogy mik az ő problémái. Mm-hmm. Hát, hogy ez így, ez a kritika nem nagyon konstruktív. Ez a kritika, ez így nem nagyon építő. És folyamatosan ott lebeg, mint egy Demoklész kardja a kritika fölött, hogy itt mi az igazi probléma ezekkel a színdarabokkal, mi az igazi probléma ezekkel a könyvekkel, mi az igazi probléma ezekkel a filmekkel, ezekkel a popszongokkal, amiket kifogásol Demeter Szilárd, és minduntalan az az érzésünk, hogy az az ő problémája, hogy ez nem eléggé társadalmi, nem eléggé nemzeti, nem eléggé az ő kurzusának megfelelő, tehát, hogy alapvetően nem színvonalbeliek a problémái, és én, nekem ez fáj, hogyha ez áll az egész kritika mögött, hanem alapvetően kultúrharcos kifogása van. Lengyelországban újra fellángolt a vita az abortusz törvény körül, miután nyilvánosságra került egy 30 éves nő halála, akinek nem szakították meg a terhességét, annak ellenére, hogy a magzatnak nem volt elég magzatvize a túléléshez. A család az orvosokat vádolja. Az országos méretűre duzza tüntetések a kormány abortusz politikáját. Az egészségügyi minisztérium hangsúlyozza, hogy a törvény engedi az abortuszt, ha az anya élete veszélyben van. A nőjogi aktivisták szerint viszont a jelenlegi szabályozás dermesztően hat az orvosokra. Mint ismeretes, Lengyelországban Európa legszigorúbb abortusz törvénye van hatályban, ami csak akkor engedélyezi a beavatkozást, ha az anya élete veszélyben van, illetve ha erőszak előzte meg a fogantatást. A harmadik lehetőséget, a súlyos fogyatékkal élő magzat abortálását a Lengyel Alkotmánybíróság egy éve megtiltotta. Ebben a konkrét esetben, ennek a konkrét 30 éves nőnek a halála kapcsán az írott jog is úgy rendelkezett, hogy az abortusz az lehetséges legyen Lengyelországban egy ilyen esetben, és mégis megtagadták ettől a nőtől az abortuszt, és ez nem csak a magzatnak, hanem a terhes anyának a halálához vezetett. Ez egy nagyon súlyos sztori, főleg azért, mert a jog engedte volna, de az orvosok mégsem engedték. Hát úgy tűnik, hogy a politikai szabályozás az mégiscsak megköti olyan esetekben is az orvosok kezét, még hogyha nem jogilag, de valamilyen módon a hatalom erejével mégiscsak megköti az orvosok kezét, amikor pedig maga az írott jog engedni az abortuszt. Jobban fél a hatalomtól, mint a műhibától. Nem, van ennek egy ilyen jogi környezetnek a ránéző terrorja hatása. Ráadásul egyébként, ha van rajta, ha nincs rajta sapka, akkor is lesz egy kis meghurcolászing a közben, hiszen ez még egy igen friss és minden évtizedben egy igen megosztó kérdés. Most a zászlajukra tűzték ezt a konkrét esetet. Kár, hogy egyébként mégis csönd volt az utóbbi időben. Ott voltak ugye nagy megmozdulások egy évvel ezelőtt, igen, azóta csönd van. Ez a konkrét eset, ez igen, lehet ez is, amire az ember elsőként gondol, hogy meg van kötve a keze az orvosnak, vagy veszélyben érzi a döntése miatt magát. Ugyanakkor simán az is lehet, hogy ez volt a műhiba, vagy nem vette észre, azért láttunk már ilyet, létezik ilyen, hogy valamit benéz, vagy félrenéz sajnos egy orvos, ezt sem zárjuk ki. Nekem továbbra is borzasztóan elkeserítő ez az új szabályozás. A legdrámaibb számomra a harmadik lehetőség kizárása, hogy a súlyos fogyatékkal élő magzat abortálását azt ugye megtiltották egy évvel ezelőtt. Én ezt nem is értem. Fölfoghatatlan számomra. Én ezt nem is értem, hogy egy politikusnak hogyan van pofája azt mondani egy olyan anyának, akinek az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy a gyereke nyitott gerinccel fog születni, tehát az egész életében szenvedés, fájdalom, gyötrelem vár rá is a családra egyaránt, és hogy erre ez a politikus, ez a kígyónyelvű, kárdenöltönyös gazember így belemondja annak a nőnek az arcába, hogy szüld csak meg a fogyatékos gyerekedet, és nevelgesse csak fel, mert a keresztény erkölcs, meg a lengyel államnak a tekintélye ezt megköveteli. De hogyha ennyire keresztény erkölcs, akkor viszont miért nem mondja azt, hogy mindenféle jellegű abortusz meg van tiltva? Hiszen, hogyha téged megerőszakoltak, és azért vagy terhes, szegény magzat akkor nem majd telt róla. De így van. És még egészséges pontosan, is. Pontosan, egészséges, majd te is eljársz a paphoz, átbeszéled vele, és akkor majd rendeződik a lelkedben. De hogyha nyitott gerinc, akkor viszont tartsd meg. Vallási értelemben is abszolút következetlenséget látok. Állami gazdasági értelemben is, hát ez egy vagyonba fog kerülni minden egyes ilyen súlyos fogyatékkal élő gyermeknek a családi szociális támogatása, hogyha szülé már nem lesznek, akkor mondjuk intézetben történő nevelése, a különböző segélyek, de vagy tudod, akkor én azt se jár, én, de meg, én nem meg azt mondom, hogy gazdasági de próbálom körbejárni, hogy semmilyen, érted? Nem, távol álljon tőlem, hanem nem. Azt mondom, vagy azt mondom megvilágítani, hogy semmilyen humánus értelemben erre magyarázat nincs. Szerintem ez nem vitás. Vallás értelemben sincs. Ezért vitatkozik, ezért megosztó téma, mert vitás. Miért van, aki szerint ez humánus megoldás? Igen, nyilvánvaló, hogy van. Nem, nézd meg, lengyel, minden második lengyel szerint. Humánus? Lengyel, igen, ők ezt tartják annak. Tehát most ők mást értenek az alatt. Ők a gyermek érdekeit nézik, és a gyermek szemben humánus. Vagy a sorsot, vagy Isten akaratát nézik, hogy annak te felelj meg akkor is, világos, ha a sorsod. Világos, csak azt én már a vallás kategóriába pakolom, nem a humánumban. Na jó, de hát az áthatja a politikai vezetést, azért az emberek, akik a politikában ülnek, ugyanúgy tartoznak egy hitrendszerhez. Vagy nem? Itt a probléma inkább az, hogy itt van egy kis félreértés. Én itt nem amellett érvelek, hogy a súlyos fogyatékkal élő magzatot azt pusztítsák el. Én itt amellett érvelek, hogy ezt azért már lehessen az anyára bízni. Igen. Ezt azért már lehessen a családra bízni. Amelyik ezt a magzatot világra hozza, amelyik aztán ezt fölneveli, aki ezzel felmérhetetlen, beláthatatlan terhet vesz magára. Tudod? És erre a gazember politikus azt mondja, hogy nevelgesse csak. Tegyük hozzá, hogy olyan érzelmi teherről beszélünk, ami kockáztatja a mentális épségét is annak a súlyos fogyatékkal született gyereknek, mert szülő család legyen a talpán az, aki ezt olyan lelki egészségben tudja kezelni, hogy ez a gyerek számára egy kiegyensúlyozott, szeretetteljes, békés, harmonikus háttér. Milyen jellem kell ahhoz, milyen erkölcsi tartás kell ahhoz, hogy te szülőként, még a szereteted ellenére is, messzebbről jövök, a következő, ha valakinek van egy teljesen egészséges, viszonylag jó pillanatokat neked adó gyereke, vagy hát neki adó gyereke lehetőleg, akkor is időnként átviharzik a szél annak az embernek az agyán, hogy bárcsak ne vállaltam volna, nem azt akarom, hogy meghaljon a gyerekem, de elképzeli azt az alternatív életet, amiben nem ezt a döntést hozta, mert nehéz még egy nagyon jó gyerekkel is időnként lemondani a saját életedről az övé javára. Képzeld, milyen nehéz ez egy fogyatékos gyerekkel, akik egyébként rengetegszer szeretetre méltóbbak, de akkor is rettenetesen nehéz vele az élet. És amikor egy ember, és azért itt az imént hangzott el, hogy ezen a tengelyen is a 85%-uknak az erkölcsi minősége, vagy mondjuk az akaratereje, tehát nagyon jó erkölcsű, de vajon van-e olyan akarata, hogy azt az erkölcsöt minden pillanatban hordozza? Van-e annyi ereje, mit fog kapni az a gyerek azokban a pillanatokban, amikor az az anya vagy apa összetörik ennek a súlya alatt, és a gyűlöletét fejezi ki a gyereknek, akit okának tart annak, hogy az élet ilyen nehéz? Én ideális esetben azt hiszem, bár nem vagyok szülő, hogy ez ezért azt, hogy átsuhan egy szülő agyám, hogy vajon most ezzel a hétvégémmel mit kezdenék, hogyha még gyermektelen lennék, az azért nem kívánják azt, hogy akár szerintem egy percre nem sem, hogy bárcsak... Nem akarják megváltoztatni, ami történt, van, igen. De ha visszamehetnének az időbe, többen azért őszintén időnként kicsúszik a szájukon egy olyan, hogy tulajdonképpen, ha most már ezt akarja, de ha visszamenne, akkor feltenné a kezét, hogy hát köszönöm, én nem tudom, ilyen nem találkoztam, de igen, tehát simán el tudok képzelni egy elkeseredésből fakadó gyűlöletérzést is. Egy ilyen helyzetben egy valódi gyűlöletérzést is, amit lehet, hogy nem is a gyerek iránt érez a szülő, hanem az állam iránt, igen, amiért ilyen igen, helyzetben hoztad, de a gyereken, így van, a gyereken csapódik le. Meg egy gyűlölettől teljesen mentes, elkeseredett, széthulló, klasszikus eset lehet az, hogy nem tudom, ott a válás az hogy működik. Lehet, az még nekik lehet. Meddig? Emlékeztek az Ember gyermeke című sci-fire, amiben gyakorlatilag mindenki meddővé vált a világon, és volt egy csoda, hogy valami 60 év után újra született egy gyerek. Még talán azt is megkockáztatom, hogy ők már nem halandóak ez már abban a filmben, ez mert már nem emlékszem. Mi társadalmainknak a metaforája ez a történet? Mert mi velünk zajlik ez? A nehezen gyereket vállaló fejlett nyugati világnak a demográfiai metaforája. Válság, demográfiai válságban lévő jóléti társadalmaknak a gyermek nélkülisége, meg az előregedő társadalmai. Ebben élünk. Nagyon érdekes, ami Lengyelországban zajlik. Nagyon érdekes, hogy erre egy nagyon súlyos tiltakozás sorozatot, egy tiltakozási hullámot prognosztizáltak a politikai szakértők, és még annak a lehetőségét is felvetették, hogy ebbe majd belebukik a lengyel kormány. Ehhez képest nagyjából egy év telt el a legutóbbi tiltakozások óta. Tehát nagyon nem úgy néz ki, hogy a lengyel nemzeti radikális kormányzat, az visszakészülne ezt vonni, vagy akár csak a torkára tették volna a kést abortusz ügyben. Mi lehet esetleg ennek az oka? Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy Lengyelországban a társadalomnak a fele, mert a társadalomnak a fele ott is városokban él, a társadalomnak a fele ott is inkább nyugatos normák szerint akar élni. Ott is nagyjából úgy néz ki, mint ahogy ma már Magyarországon, vagy akár az Egyesült Államokban, hogy a városok azok többségükben liberálisak, és a vidék az meg többségében nagyon konzervatív, ultrakonzervatív. És hogy ez az olló, ez egyre nyílik. Én azt hiszem, hogy arról van szó, hogy azok a lengyelek, akik élni akarnak az abortusszal, azok abortuszturizmus keretében Németországban elvégzik magukon. Akiknek meg nincsen pénzük rá. Uh-huh. Mert azért nyilvánvaló, hogy Németországban egy ilyen abortusz azért nem két fillér. Vagy zlotyi. Azok meg... Hát euró. Azok meg... Azok meg maradnak Lengyelországban, megszülik a gyermekeiket, és mivel, hogy szegények, nincs akkora érdekérvényesítő képességük. Ezek a szerencsések. Hogy ők politikai erőt formáljanak a saját problémájukból. Ezek a szerencsésebb esetek, és biztos vagyok benne, hogy van egy olyan réteg, és remélem, hogy nem válik egyre gyakoribbá, ugye még annyira sok idő nem telt el. De pontosan lehet tudni, hogy amikor tiltották az abortuszt, akkor is a nők jelentős része, aki nagyon nem akarta megszülni a gyereket, megtalálta annak a módját. Akár szó szerint az élete árán is, hogy ő saját magát abortálja, uh-huh. vagy elmenjen egy olyan orvoshoz, aki lehet, hogy nem is orvos, hanem valahol feketén elvégzi ezt a munkát, és abba hal bele. Tehát az, hogy valaki megteheti, megengedheti magának, hogy ő egy abortuszturizmus keretén belül külföldön ezt kivitelezze, fogalmazunk így, az egy nagyon-nagyon áldott helyzet, ha ő tényleg nagyon ezt szeretné. És megmerem kockáztatni, hogy talán még az is egyen jobb, hogyha világra hozza, pedig nem akarta, mint hogyha gyakorlatilag kínok között belehal. Én nem hiszem, hogy ilyen fekete abortuszokba tömegesen halnának bele a lengyel anyák. Biztos vagyok benne, hogy csinálnak feketén. Az, hogy tömegesen halnak bele, hál' Istennek valószínűleg nem valószínű, mert tudnák már róla. De azért nagyon, nagyon csúnya következményei lehetnek, egészségügyi következményei egy ilyennek, akkor is, hogyha nem hal bele. Na igen, de tudod, az előregedő társadalmainknak a dilemmája az abortusz probléma, meg az abortuszon való problémázás. Mi lesz velünk? Tényleg ez a döntő kérdés. Mert most ez egy részletkérdés. Akárhogy is ez egy részletkérdés, még ha még úgy fel is tudunk háborodni rajta. Mi lesz velünk, és most nem úgy értem, hogy velünk magyarokkal, vagy velünk európaiakkal, mi lesz velünk a jóléti társadalmak polgáraival gyerekek nélkül? Mi lesz velünk? Mi vár ránk? Mert tudod, gyermekek nélkül a világunk összeomlik, és mi marad alternatívájaként a gyerekvállalásnak? Marad a betelepedés, vagy betelepítés. Tehát vagy most itt két lehetőség van, vagy willkommen, és aki elsőnek a határhoz ér, azt odaállítjuk a gyártósor mellé, mert szükségünk van a munkaerőre, mert szükségünk van a fiatalokra, mert szükségünk van olyanokra, akik hajlandóak szülni, akkor be kell telepítenünk olyanokat, akik hajlandóak szülni, és nem fenyegetik az életmódunkat, vagy be kell engednünk olyanokat, akik elsőnek a határra érnek, hajlandóak szülni, de adott esetben fenyegetik az életmódunkat, mondjuk az iszlám jognak, a sariának, az iszlám életmódnak, az iszlám törvényeknek a mentén. Ezek a kérdések, ezek szerintem alapvetően fontos kérdések, és aki ezekről a kérdésekről hallgat, és ilyenkor kizárólag a dolognak az emberi jogi vonatkozásáról beszél, az én szememben pontosan olyan, mint a klímatagadó, vagy a klímaváltozás tagadó, aki nem hajlandó egy problémával szembesülni, csak azért, mert a másik kurzusnak a problémája, és a másik kurzus problémáját le kell tagadni. Ahogyan a klímaváltozás probléma, és a jobb oldalnak is problémája, már amennyiben nem akar elmerülni az óceánban, már amennyiben levegőt akar kapni, ugyanúgy a bevándorlás, illetve a demográfiai krízis, a baloldalnak, vagy a liberális, vagy a progresszív oldalnak is a problémája kell, hogy legyen, már amennyiben ragaszkodna a feminizmus vívmányaihoz, amelyeket hát a saria, hát enyhén szólva is kihív. De hát erre nem megoldás, nem látom megoldásnak az abortusz betiltását, és innen már akkor egy lépés az, hogy legyen kötelező törvénybe foglalva az, hogy minden 30 évét betöltött nő már szüljön egyet. És aki nem, annak nem tudom, levágjuk a jobb lábát. De senki nem mondott ilyet, Ági. Senki nem mondott ilyet. De a kényszerítés, most az abortusz tiltása, az egy kényszerítő erő lehet arra, hogy megállítsuk a népesség csökkenést. Gondolom ezért asszociáltál a demográfiai válságra. Én amúgy abortuszkeptikus vagyok, természetesen nem a súlyos fogyatékkal élő magzatok abortálása ügyében. Én amúgy azért, hogy mondjam, én azért azt nem látom jónak és helyesnek, hogy az abortusz az tulajdonképpen a fogamzásgátlásnak az utolsó vonala. Nem, az semmiképpen az, nem igen, helyes. De hát azt is látni kell, hogy Magyarországon, amit szintén egy nemzeti radikális kormányzat vezet, csak hát okosan felmérte, hogy milyen az abortuszhoz való hozzáállása a magyar állampolgároknak, akár a jobboldali magyar állampolgároknak, és esze ágában nincsen szigorítani az abortusz szabályozásán. Hiába a nemzeti radikális identitás, hiába a nemzeti szólamok, hiába a családoknak, meg az életnek a szentsége, hiába hordozzák körbe az eukarisztikus konferencián a maguk keresztény identitását. Azt gondolom, hogy az abortusz számának a csökkentése, vagy a fogamzásgátló helyetti használat a csökkentése, az nem a tiltásban talál megoldásra, hanem a prevencióban. Méghozzá abban, hogy alaposabb és sokkal korábban kezdődő valós felvilágosítás történik, nem történik felvilágosítás az oktatásban. Sehol soha nem működött. Másrészt pedig... Sehol soha nem működött ez a duma alternatíváim, akkor legyen sokkal könnyebben, olcsóbban, uram, bocsáv, bizonyos darabszámig ingyen hozzáférhető a fogamzásgátló eszközök. Na ez már egy nagyon észszerű felvetés volt, Ági. Az az igazság, hogy ha a fogamzásgátló tabletta recept nélkül akár gyógyszertárban, akár szupermarketben hozzáférhető lenne, tehát a szupermarketben leveszed a polcról, ha tényleg az arcodba tolnák, mint lehetőséget a fogamzásgátló tablettát, igen, azt hiszem, hogy azzal relevánsan lehetne csökkenteni az abortuszok számát. Hasonlóképpen gondolom az óvszerről, abban az, igen, tudom, hogy az hozzáférhető, lehetne sokkal jelképesebb ára. Lehetne, hát egy doboz óvszer ára, amiben van három darab, azt hiszem, vagy tehát, hogy tényleg egy ilyen igen, helyes mennyiség, az egy szakközépiskolás 16 éves fiú számára, az egy nagyon-nagyon borsos áru, nehezen megfizethető valami. Biztos, hogy ha még idegenkedik is tőle, meg olyan, mint zokniban zuhanyozni, meg egyebek, akkor az, hogy egyébként 1500 forintot hagyjon ott ért, tehát az semmiképpen nem fogja arra motiválni, hogy igen, vigyen magával. Nekem van egy ellenérzésem, amikor valakinek a véleménybuboréka, jellemzően egy konzervatív véleménybuborék, ami amúgy életigenlő ebben az esetben, egy kalap alá veszi ugye azt, hogy a tegnap hosszan tárgyalt eutanáziát tiltja, az abortusz tiltja, a fogamzásgátlás tiltja. Értem ez életigenlést, ami egy ilyen magasztosan hangzó dolog, csak hogy nem a szenvedést és a minőséget veszi a fókuszába. Nem arról van szó, hogy és milyen minőségű élet, és akarta-e azt, és egyébként kiszenved attól, hogy valaki meg sem fogamt. Mégis az életnek ezt a vélt szentségét állítja a középpontba, miközben ennek lehet egy rettenetes élet a következménye. Én értem, hogy számára valamilyen nagy érzelmi töltetű dolog, vagy a sorsnak a menete, vagy az Istennek az akarata, az egy fontosabb dolog, azzal ő sokkal jobban feltöltődik, és azt érzi helyesnek, hogy az ember ne döntsön Isten dolgáról. De azt gondolom, hogy ez miután szenvedéshez vezet, és valóban, ahogy a Robi mondta, az abortusz időnként a fogamzásgátlás utolsó vonala, azt gondolom, hogy ez a vélekedés, ez így elfáradt, ezt hozzá kéne igazítani ehhez a társadalomhoz, ugyanazzal a lelki igénnyel, amellyel amúgy megszületett. Demográfiai, mentális egészség és vallási értelemben is kiváló megoldás lenne az, hogyha egy sokkal jobban kiépített olyan típusú szociális hálóról beszélhetnénk, ahol például a gyerekeket megszülik ugyan azok, akik nem mehetnek abortuszra, vagy nem akarnak abortuszra menni, de a megfelelő környezetbe kerül az a gyerek, és hangsúlyozom a megfelelőt, nem neki kell feltétlenül mindenáron otthon fölnevelnie, és eljut mondjuk azokhoz a párokhoz, vagy felül nem egyedülállókhoz, vagy akárkikhez, akiknek pedig pont az a problémája meg a nyomora, hogy hiába küzdenek, de nem jön össze az, hogy saját gyerekük legyen. Tehát van egy olyan egymásnak tulajdonképpen segíteni tudó két csoport, akiket miért nem lehetne akkor sokkal jobban összekötni? Valahogy meg lehet oldani, nem az én dolgom, hogy ezt kitalálja, mert vannak emberek, akkor ezt oldják meg. Igen, hogyha az a helyes, mondjuk, hogy egy erőszakból származó gyermeket meg kell szüljön valaki, nem akar annak a szemébe nézni egész életén át. Mondjuk, hogy az a kívánalom, hogy szülje meg, akkor csinálja végig a következményeket, lehajtott fejjel, és tudom, hogy nehéz egy anyának ösztönösen ez a művelet, hogy adja fel a gyerekét, de ha ő nem akart, akkor az legyen az a pont, és ahhoz a gyerekhez tartozni fog egy szülő, aki másra sem vágyott jobban, mint hogy gondoskodjon egy újszülöttről egy életen keresztül. Hát, én látod, ezt sem értem. Hogy milyen morális elvek szólnak amellett, hogy egy anya igenis szülje meg az erőszakból fogant gyermekét, viszont ne szülje meg az erőszakból fogant gyermekét, viszont szülje meg a súlyos fogyatékkal élő magzatát. De erről beszéltünk az elején, hogy az abszurd. Ha már lúd legyen kövér alapon, akkor szülje meg azt is, aki erőszakból fogant. Itt az a kérdés, hogyha erőszakból fogant a gyermek, én értem, hogy ő nem akarta, de a gyerek egészséges, és a gyerek ártatlan. Most az egészséges, ártatlan gyermeket ez a nagyon vallásos társadalom, ez a nagyon vallásos kormányzat, ez a nemzeti radikális lengyel kormány, ez miért engedi lemészárolni, miközben egy fogyatékos gyermeket, ugye a szülő óhajtotta a gyermeket, de nem a fogyatékos gyermeket óhajtotta. Azt meg kelljen szülni. Tehát, hogy ez is nagyon érdekes, hogy itt mi szól amellett, mert hogy itt a lengyel törvény arról szól, hogy egészséges magzatot kaparjanak el, de beteg, fogyatékkal születő magzatot ne kaparhassanak el. Ez olyan jó lenne, ha elmagyaráznák nekem, mondjuk vallásfilozófiailag. Érthetetlen. Hogy milyen érvek szólnak amellett, hogy az egészséges magzat ne születhessen meg. Mert tudod, mondhatná azt a lengyel kormány, hogy erőszakból fogant a gyermek, de az anya szülje meg, mert a gyermek ártatlan, a gyermek életre fogant, nem abortuszra fogant, hanem életre. Nem kötelezzük természetesen a nőt, hogy azt a gyermeket, amit kihordott 9 hónapon keresztül, és amit erőszakkal raktak bele, azt ő fölnevelje. Azt vegye magához a lengyel katolikus egyház. És a lengyel katolikus egyház nevelje fel, hiszen hát ők diktálták azt, hogy az a gyerek megszülessen. Figyelj, valószínű egyébként, hogyha halljon meg a magzat. Nagyon durván belerokkanna. De nem arról van szó, hogy fölnevelje, szülje meg. De azt gondolom, hogy ez a 9 hónap, vagy ami még az abortusz elvégzése után hátra maradt volna, azért az is nagyon durván. Ő magában már az erőszak is kőkeményen ki tudja csinálni a nőt egy életre, hát még hogy terhes is lett, hát még egy abortusz is, de ha még ezt végig is csinálja az egész terhességet és szülést, az meg aztán pláne. Csak nekem tényleg az a furcsa, hogy az itt ebben a helyzetben... Mint a gyermeknek az elkaparása. Hát ezt mondtam az a beszélgetés elején, hogy magam sem értem, hogy az egyik miért igen, és a másik miért nem, és nagyon érdekes az, dacára annak, hogy egyetértek azzal, hogy itt legyen lehetősége a nőnek emellett dönteni. Én ezt abszolút értem. Csak érdekes és következetlen, hogy itt a nőnek a mentális egészsége előrébb való az anyáé, mint a súlyosan fogyatékos vagy beteg gyerek testi és mentális egészség, akit pedig életre kényszerítenek.